X-Style, John, turn the lights off. Waarschijnlijk ken ik die verhalen wel van artiesten en de hele rare wensen die ze kunnen hebben voordat ze überhaupt ergens komen optreden. Bijvoorbeeld Mariah Carey. Zij wil altijd dat er een non-stop personal assistant voor haar in de kleedkamer is om haar kauwgom weg te gooien. Nou, dat kun je je toch niet voorstellen, dat je niet je eigen kauwgom kunt weggooien. Maar Mariah Carey, zij wil het. Ze wil een personal assistant om dat voor haar laten doen. Maan, die houdt het lekker, ja, lekker kneuterig, lekker Nederlands. Zij wil altijd in haar kleedkamer een geurkaars hebben. En een favoriete lamp in de vorm van... een maan, die wil ze altijd hebben. En de artiest die je nu gaat horen, vernomen uit het rapcircuit. Eminem, die wil altijd een vijver met kooikarpers in zijn kleedkamer hebben. Maar ik vraag me dan toch vooral af... hoe de fuck maak je een vijver in een kleedkamer? En kooikarpers, die zijn fucking duur. Kunnen echt tussen de 15.000 en 30.000 euro kosten. Zijn dat dan in iedere kleedkamer... dezelfde kooikarpers? Of heb je een soort van lokale dealer... waar dan zeg maar die vissen overal vandaan komen? En waar kan ik binnen 538 aanvragen... om ook een aquarium in de studio te krijgen? Dat klinkt op zich best wel een prima idee. We hebben hier een gigantisch glas... maar als we daar vissen tussenin zouden doen... lekker ontspannen, een beetje rustig naar die vissen kijken en zo. Goed, ik raak helemaal afgeleid... maar dat is een beetje hoe het in mijn ADHD-brein gaat. Goeiedag, Marnix hier. De man van de kooikarpers, Eminem, je hoort hem nu... Dit is Lose Yourself bij 538. Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it, or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, blah. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up, daddies, he knows. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't be better. Lose his mouth in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music, the moment. World is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These losses all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These losses don't want him no more. He's co-product. They moved on to the next move.

Banger blijft het ook, hè? Hey, gezellig dat je incheckt via de gratis app van Radio 538. Onder andere Daphne stuurt dat ze erbij is. Is onderweg van wintersport naar huis en net weer de grens over. Gezellig dat je incheckt. Hey, ik weet niet of Steve van Lucas en Steve heel boos gaat worden als ik je dit zo meteen vertel, maar zijn allergrootste irritatie, die heeft hij even tussen neus en lippen doorgedeeld bij het bedrijfsfeestje van Radio 538. Je gaat nooit raden wat het is, en het antwoord krijg je zo meteen als je Boozy en Miles Smith Blink Twice. Living on the edge and finding out it's kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm born down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Hanging on the rope, I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when it wrong. Am I feeling all the feelings or am I just going numb? Oh me, oh my, what you looking at? twice. Tried everything, thought that I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink. Je hoorde Believe It bij Radio 538. Kleine anderhalve maand geleden hadden we het 538 bedrijfsfeestje in Amsterdam. Misschien dat je wat beelden her en der voorbij hebt zien komen. Onder andere Lucas en Steve. Deden even een setje. Tenminste, nou ja, Lucas was er niet. Die was net vader geworden. Maar Steve was er wel. Sunnery en Ryan waren er. Christo Lux was er. En nadat Steve een setje back-to-back had gedraaid met Sunnery en Ryan, liep hij even naar buiten om gewoon even een beetje frisse lucht te halen. Het was best wel warm binnen. Iedereen was natuurlijk helemaal aan het dansen. Dennis Ruijer op de bar. Frank Dane aan een of andere strippal. Je weet hoe dat soort feestjes gaan bij Radio 538. En op een gegeven moment, nou, we zijn even een beetje aan het praten met Steven. Toch een beetje collega van Radio 538, omdat hij ook programma hier maakt. En weet je wat Steve zegt? Wat de allergrootste irritatie is van dingen die aan hem gevraagd worden. Hoe is het nou met Dionne? Zeg maar, zijn vriendin is Dionne Staks. Zij was ooit nieuwslezer bij de NOS. Nou, daar is ze ondertussen samen mee, hebben ze een kindje mee. Maar elke keer als mensen naar Steve, van Lucas en Steve, komen, dan zeggen ze alleen maar, hé, hey, hoe is het eigenlijk met Dionne? Dus ja, je kan je wel voorstellen hoe heel die avond ging, ook als we hem tegenkwamen. Hé, hey, hoe is het nou met Dionne? Geheimpjes van het 50 bedrijfsfeest. Je hoort het alleen hier in de 538. Dat is direct. Woonsval komt eraan. Bob Marley. No woman, no cry. No woman. out on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Direct. Een won't fall bij Radio 538. Wat is dit een waanzinnige plaats, zeg. 538 Koningsdag in Breda. En zij zijn er dit jaar bij, maandag 27 april... op het Chasséveld in Breda, de heren van Direct. Ik ben heel benieuwd of ze deze ook live gaan doen... en hoe het publiek daar dan op reageert. Het is namelijk, het is ieder jaar weer opnieuw... het allerbeste feestje van het hele jaar. Echt garantie op feest, 538 Koningsdag op het Chasséveld. We hopen dat je erbij bent. Tickets voor jezelf en voor al je vrienden scoor je via 538.nl/Koningsdag. En als je daar dan toch bent, dan zie je ook welke artiesten er nog meer bij zijn. Wat dacht je van Roxy Dekker, Snolle Bollekes, Django Wagner, Samuel Welte? Ja, er is werkelijk voor alles en iedereen wil wat te vinden op het Chasséveld in Breda. Kom het met ons vieren. Koningsdag in Breda dit jaar, maandag 27 april. Somber 12 tot 12 voor je zo meteen. Een zet, dit is Steen. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Do it. to 12 bij Radio 538. Waar je zometeen vanaf 3 uur je grote vriend uit de 538, Kilian van Luijt, hoort. Kilian, hallo. Goeienacht. Eerder vannacht hadden we een klein onderzoekje bij 538. Wanneer vervang je als man zijnde je onderbroek? Als in wanneer je een schoon aantrekt? Of nee, als in wanneer vervang je hem, wanneer is hij klaar? De meeste mensen uit een Brits onderzoek gaven namelijk aan dat ze na 7 jaar pas een onderbroek vervangen. Ja. Terwijl je hem pas volgens de kleding- en hygiëneadviezen rond de 6 à 10 maanden zou moeten vervangen. Nou ja, ik heb opgebiecht en misschien vind je me een heel goor mens nu, maar er liggen bij mij denk ik wel onderbroeken in die echt 4, 5, 6 jaar oud zijn, denk ik. Ja. Maar die zitten gewoon echt het allerlekkerst. Ik kan niet uitleggen waarom, maar... Zit er ook al gaten in? Ja, er zit ook gaten in. Ja, ja. Ja, maar ze zitten wel echt het allerbest. Dus ik was toch even benieuwd, hoe zit het eigenlijk met jou? Nee, ik denk dat ik hetzelfde wel een beetje heb, hoor. Je bent ook een gatenverzamelaar. Ik ben een gatenverzamelaar. Ambassadeur van het ventilatiegat. Ja, maar ik vind onderbroeken ook tegenwoordig abnormaal duur geworden. Ja, ik heb dus... Ik zou echt niet weten wanneer ik voor het laatst een onderbroek heb gekocht. Ik ben geen idee. Nee, ik ook niet echt. Maar ik weet nog wel een keer dat ik ergens in de winkel stond. Dat ik dacht, jezus, als ik voor twee onderbroeken 15 of 20 euro moet betalen. Ik vind het wel goed met ze. Maar ik snap nu ook opeens waarom abonnementen op onderbroeken zo populair zijn. Je hebt van die abonnementen dat je iedere maand een nieuwe onderbroek krijgt. En eerst dacht ik, ja, schitterend. Maar... Ja, is dat 1 per week? Nee. Maar als je het snapt wat ik bedoel? Dat je denkt, waar laat je dan allemaal? En waarom zoveel? Nou, je zou in theorie met 3 onderbroeken de week door kunnen komen, hè? Ja, leg maar uit. Ja, nou, wat wou je zeggen? Ja. Wat doe jij dus? Eerst de ene kant en dan draai je hem om, dan de andere kant. Juist. Ah, dan heb je toch 1 onderbroek tekort, dat is 7 dagen in de week. Ja, die andere doe je gewoon zondag, dat is toch zondag? Kilian, hoor je zo meteen. What the color stars?